إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلانية وأن يتقبله منا إنه تعالى ولي ذلك ومولاه ألا مسجد البسد بأن يتي الله تبارك وتعالى ونتجري أنه في أن يتمو في الروم أن سيدي شكو كانكو توني ريو شهدو دوال قوان نفا ينغل كالر وادم وانا كانكو دوان نغل نفا سابل نغل لر ريو دو نغل لر يكدي ريو وادم وانا نم أن سيدي شكو الله سبحانه وتعالى كلمة أفيوني كنن توني سيودو كلمة مجيني على وادم أفيونو ده أن تراني سنلادن صلى الله عليه وآله وسلم kambe sahaba be makke e kalar do baa makke ha nyande dargal dari me jokki to batte makke dan to ray allah subhanahu wa taala de du bantu gol e bantu gol si den don ha nyande dargal dari dan to ray allah tabaaraka wa taala te den e yur minira en tawtin gol en den daran to go ko nela da suno do wari non ko dum woni ko annaba en acci yorone annaba dan acca ta jawdi korone ko be acca ta ko dina e gandal kala non eti le hebi ngal on jabal fara o hebi jabal timmungal kala ran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umati al ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinara fa innama warathu al ilma faman akhadahu akhadha bi hadhin wafir jamaati ko karamo ko en woni ronobe annabaabe annabaabe non de roninta kanya de roninta khalis ko de roninta be acca baawo korone te ko gandal kala e tiido hedi ngal don gandal be do annabaabe haro e hedi gadal moola nangal mawngal ron sino tabiti e ko fillete abi hurayra radiyallahu anhu andago be altiido yehi kamaakiti kayi na janga da kajuli ramilaron alayhi salatu wassalam madina selen kajama fo hay marteden yanati be wonon kamarte do on tardi kondon ni nela do accuno den hindi sande da kajuli da to julga be mugana ya hanta jabal mungal henno ya onon den jodi do on ya joni tawon be gayni tendu a jamaa fami ko teni konne kongo ngalbe fami ko jawdi wona sembe de ton de baggi fi kamarto de doge be yehi tana be ka julir de dandari de yali jawdi no sembe ko be yi kono jola no jange en abi hurare men anda to o fayi harana o e si tayi men tardu men tay sendo en gayni yehi kono men men yal do ko na sembe de en yo be yal to be hota kamarto tum je potte makko e monatu de oyon handa ke jabal mongal o men taw gayna ma sende to fu ta ka hima e tum bondi re koy mo boy to ko dun nala da ci sende gannal e do goto fu no jannu de no jangu de ya e jotta handa don jabal nala ro ka tan yon ko idan ko re tan nala don ala hi salatu wassalam be ma ke hadith go إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. لما كسي هرري كبيلي الجنة كأدنا دوري ويتاكو دمون كريتاكو جبل من يرو صحابة اللي يكون ونبيلي الجنة دين أدنا دوني لاتو دماكي كنيتو تكا جنة دينة تنكو تن ونبيلي الجنة دين كدولي دو ريو دو سي ووي ريو كتا جبل من نسي هيدا أرأي سنن هنا جيها كبرهم وليم برنان جيها دون وني اتاقل فامقل كادو دينة صراحة تنون الله تبارك وتعالى salira non na laa alayhi salatu wassalam be yottinirino arayno siyo dun do wone ngurna bani adama dan no lande tinnare molana de tinnare burne maununde wattinde bani adama siyo he kudum wata gol mutinno taw fola ki wonki makko jihadun nafs fola ki dola ki haki wawa jabude jangu gol kadina ke forta ga ti ga batadu eto ti jangi jokka ki forta ki haati wa golli tirde dum ke etike ki golli tirde dum forta ki haati wa tajannude dum arama dale makko watti na ki kadi munya gol tamper ko hebo to ko ngayanga gol yottina dum imam ibn qayyim jamaati ko di do martaba dinay wonki وَتِرْكَ جِهَادُ جِهَادُ النَّفْسِ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ كَمِنَ النَّوْمِ وَانْتِ رَأَيْتَ تَتِمَّ وَانْتِ تِنْتِي دُو بِيجِ أَرَأَيْنَا جَاءَكَ قُرَةً تَتِرْدَ دُنْغُرْنَنْ تَرَوْ تَحَا بَابِ وَتُبِدَنْ يَوْتُ بَلْتِي مُوْتُمْ فَنِلَادُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلْفِ مَئِ فِي بَوَاءُ رَنْدِ كَادَ كَادُ دِينَ إِسْلَامُ أَرَكَدِ كُرَنْدِ كَانْدَ كِمُّنَ ara wana rondi tande feedare wana rondi tande ha ko rondi sagol ha maya ko do se karmo ko dembi ko buri wakka da bani adaman ne ete do ko ne angol mo wonki kin atto ne angol mo pannunu ko wadi non apa on ko annaf ko wonki kin kiti mo ti tun harai ti bani adama ummu ti ko do se tawi ne la don alaihi salatu wassalam yelbe be eltuno ben hay si de tuudano si aduna on fo kono be yonuno aduna on fo wari non sahaba ben laado ben e andari no be fotuno non be fo andari heddibe do ana julbe ben no fotuno e aduna on fo atawai zakka yinde majju be ben sino puri sahaba le kago ara si be da fo mo ba ma zakka ma do nitta mai mabbe atawai ondo zakka hino duuli buri sahabaɓe kono ɓe dari kamɓe e fotugolde noon ɓe dari darde timmude ha aduna o fo hendi islam ko ɗon si neɗɗo goto alyahudaje ñande goo meedi jooɗude ɓe julɓe himo yewta ɓe weltindare maɓɓe raɓɓindinare maɓɓe kaaɗo diina o wi ɗo yi onon ka jooɗi ɗon ɗo ɓe wi hi o wi hefereɓen alyahuda e annasara hande ka fewndi ɗon e gurnan aduna ɗam on wawata yahude ha hewtuta ɗon ɓe hay e gotum eko ɓe feccitori on ko wonaka bange laamu wonaka bange jawdi wonaka bange tinal fino aduna yaara yeeso ɗiɗo si on jokki fi hewtagolɓe tun ha aduna on lanni on hewtatako ɓe mayi waɗi noon ɓe artino kewn neeɗi fiiɗi o wi kono noon no woodi ka rewon sihon rewi ɗon tun alyahuda e annasara e marde doole e marde laamu e marde pehe e marde gandal fo ɓe wonta e sengo ley moɗon kadi womiɗo anndigol laawol tawi noon kowa yahudi jilloɓe wi ko honngol woni ngol o wi si on etike ha on heɓi e mon onon julɓe ɓen sukaɓe harana nayeɓe wona fayɓe ko sukaɓe sinnama suka ko gila duuɓi sappo e jeetati ton harayi oɗon no wawi wonde sab woton heɓanilam ɓen cappanɗe nayo e moɗon hara hiɓe wawi fiiji tati ɓe faami fiiji tati Simi ardi kebe aduna awanta e jude Islam wano wonir nonon e jude Muhammad. Wa Yahudi. Juga ben yuko honnum ben bewawata. Wanyu wa awalan. An yakunu yuhsinuna fahma hadha ad-dini fahman daqiqan. Wa an yuhsinu an yutabbiqu hadha ad-dini ala anfusihim tatbiqan daqiqan. وهو أن يحسنوا أرض هذا الدين بلغة الأصل على الناس أرضا دقيقة ويسي دوالي إيدو النين يوم من ولا يستبو مصر خدتك الغربا وشرقا للإسلام وقديدو في جنين واند خرقنا دا إسلام دا مجا قديدو في جنين فولرنو دا إسلام دا فولري ko taw julta ben faama o do islam faamu sellu arawna faamu hore mu arako fahman daqiqan hara be eto to kadi golli dir gol tun do wano haana golli direde non arana no faala golli dirde non na yar ko aran jidum ko hara be waawa kadi yeegi tude o do islam wonande be anda islam den hara goto fu e hala mudum e yer ko famata islam ko wose be be di do fi ji tati kambe don chapa nay do yoni ko undika le dele de ko na da islam e majja hara ka fa e tin kari de tak amiru no lan dia ande pare tawon ki do akila ta ka jangal do fama yu sahaba be ne la do akila ko dum do be jogino يفهمون الإسلام كما هو يقول لسرائنا الإسلام كما هو يدعون الناس إلى الإسلام كما هو يقول لدنيا وصحابة من يجدوا حند عباد بن بشرين رضي الله عنه وأرضاه يقول عباد أوله ما جاء صحابة من الأب أتي بناس الإسلام إلى المدينة فنن كجود مصعب بن أمير أجابنا الإسلام كان سعد بن معاذ أسيد بن خدير أسعد بن زرارة كان عباد بن بشر كان بناس الإسلام جبت مرها هذا يلد بوي ونالي حقني مفيا تاري كدي ko lando wonno jamno kadi appe islam wakkilino do kadi engol lenyol yete engol bani abdul ashhal kanko sa'd ibn muaz ko be sitte tadan do ngurdan o do sa'd o ma dum abbad ibn bishr bani iman aisha radhiyallahu anha be makiri salasatun min al ansar lam yakun ahad yasmu alaihim fadla ونسعد بن معاذ وأسيد بن خضير وعباد بن بشير بما كان درجاء بمدينة بفوك أو تخزر جفو تباكي إما بأرض صوت فيت أو تطو تدنال درجة كإسلام در مدينة فوك هذا مهاجرون توتا ونسعد بن معاذ كونوني هور أرديد در مدينة إكت أسيد بن خضير ونهمهم إكت عباد بن بشرين ونسمو كبني إلتو بني آدم ونكي مكو تنوا وجابو دي دوال يدا دوال مصعب بن عمير نهو نوفيدو نيندو النبي نرادو عليه الصلاة والسلام حريكي إمن لدوم وغني كو سبت في بني آدم في يوون أونا نحنو ko ha o yida tagudon o yida rewgol tagudon hara me tagolo nirde ambe kadi netto ko netti gollo nirde wo ko satti jikko atawa ko ido didi woni ala yidu gol tagudon e yidu gol rewgol babu sa yidi tagudon a yida ko yidi kon anya ko anyi ko sa yidi mo rewde ina jeya e rewgol mo gol rewirgol mo accugol ko hadi kon wada ko yi ko Sampai tu mineral di dorong ke newas. Pada tahun. Pada nunggur nang. Pada abad ko fala dan yide mudung. ko tawgol kaado dina islam goto fo rondi tanto ka hore mu ya ko min tur rondaka ko min tun ayni kaado ko min tun kadi landi keete fi makka dum e yeye dum e ngurna makko nyande waswatu zaati riqa hakkune makko ne laado e ammar bin yasir e nyande marakatu yamama nyande musailamatu kadzab hakete ko ne nyande o wara en ara yugol mas'uliya ko holli julbe ben kaado dina kala ajjirado ka o detti kaw ajjiri goddo kanko ajjirdo mo perde goto ko mo ajjira islam ko aynu kadi tigiri kono be mal asaf ashadid hande islam moggo wonti aliyatimajo mo ala gorol hande on wirmi ha aliyatimajo mo ala darido falado piye falado yenne falado talay falado surato ala wolo ala hadowo kangala ida ko islam wona wade de hotto jullo barham kan arai abar gun bushrin hollay en anna hada din mas'uliyatu kulli muslimin wa muslima ala hidatihi kam kutum ko darno e tedo lande fi kado dina islam ko sawno bin nyande marakatul yamama o holli bin julgo ben bal ko kanko wonno sabu nyande marakatul yamama ha Khalid ibn al-Walid fecci julgo ben wadi be pecce tat o wi no won yaru deni tiyari ni islam e bata do kolgal beti islam fola ma hande islam fola ta abadan islam no foli hande foli kadi abadan o wi joni non bayri musailamatul kadzab yimbe mum den no suudi be foli fayda julga ben abad bin bashir wi Khalid fecci julga ben anda ko honto islam wona ardirane aranundu tetu kala iuru do madina wada mo fere dona da mobere jonnaabe drapo ardina goto e mabbe tetta kala di uludo makka wiyeteeɗo muhajir wada mo feere ona mobere jonnaaɓe drapo ardina goto e mabɓe suɓa kala arɗo naati madina o iwra makka o jeyaka madina o jeyaka makka ɗen non kadi fo waɗaɓe mobere jonnaaɓe drapo ardina goto e mabɓe en ayna e on sayi en ko honto islam o wona naatiranede sinaɓe jilluɓen fo maya haranda on tona mayne on sa Khalid jabinen feere kayro fecci o waɗiri noon ɗum ɗo ɓeydi wakkilare julɓe ɓen ha goto ko wi iwrantake telen meɗe tenen ɗo on sa goto fo haaɓi wasi tawi ko kañum tu woni haɓude ɗume gare yugol ɗum kalanmi ɗon so wi oɗo usay oɗo abbad bun bishirin ñande o naati islam hari ko telen duuɓi nogay e joyi o jogi kana sabba ɓayri buy e siɓɓe meɗen julɓe hino faami neɗɗo wonata julɗo gollitirowo islam sina tuma o nawyi balɗe nelaɗo meɗen ɓurɓe ɗuɗuɗe ɓen ko sukaɓe wonno so wi ñande kadi o feƴƴini kanko abbad bin bushrin hari ko duuɓi capanɗe nayyi e joyi o mari ɗum hawri ñande marakatul yamama kono en ara yiugol yankinare e yiɗugol dewal e yiɗugol julde e kurkanagol islam ko maruno kon hari ko ardiɓe ɗin ɗon fiiji ko tiiɗi so wi oɗo wiyeteɗo abbad bin bushrin radiallahu anhu وهو اسم وضيء مشرق في تاريخ الدعوة المحمدية إن شكه بين العباد وجده التقي النقي قوام الليل بأجزاء القرآن وإن طلبته بين الأبطال ألفيته الكمية الحمية خواض المعارك إعلاء لكلمة الله وإن بحثت عنه بين الولاة رأيته القوية المؤتمن على أموال المسلمين حتى قالت عائشة فيه وقسمين آخرين من بني قوله ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشحل سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وعبار بن بشر. كان عبار بن بشر الأصحابي حين لاها في آفاق يثرب أول شعاع من أشعة الهداية المحمدية فتن موفور الشباب رب الإهاد تعرف في وجهه نضرة العفاف والتخر وتلمح في تصرفاته رزانة الكهول على الرغم من أنه لم يكن إذ ذاك تجاوز الخامسة والعشرين من عمره السعيد وقد اجتمع إلى الداعية المكي الشابك أو الشاب مصعب بن أمير فسرعان ما ألفت بين قلبيهما أواصير الإيمان ووحدت بين نصفيهما كريم الشمائل ونبيل الخصائل. وأرى يتابع عباد بن بشر رضي الله عنه وفنح هور فوالنوهن كي دياسة أن تاريخ الإسلام كأن يكون كتاريخ ميلاد عليه الصلاة والسلام وأنما هي مجيئة السكاة جابوا نوبة إسلام كأن ينجن جاب إسلام على يوتار دولي نوبة إجل أن بوي السكاة وان بسجد سوات واتنالي حق اللي أو دو دين كادو دين كتاكرا سبمو أتوى إسكينا دولي نوبة جينيبي وانا سيقاك كري أو دو عباد حكو نجيا بروي بجومي ميدن بينا أتوى مكو جنبو القرآن أتوى مكو هلو وجومي مكو أتوى مكو ورني كرو وجم جنبو القرآن تجولو قل كنك مهندرا نولو وشاقا تكي محكو نسوسو بنيدو دين أتوى مكو تيدو دو وكيلي دو جمبو وحاري جدين سيبانتو قل كنك الله تبارك وتعالى نو وشاقا تكي محكو نحردي دين اللام دين أتوى كلام دوانو هون نينو دو جولي جول دين حاجم من عائشة رضي الله عنها بما كيين بتطعن المدينة هاي يغوط برانا بنو توقو البرا الادرجة كإسلام ارانون بطب مأدك جياب في بني عبد الأشهل ارانون كسعد بن مؤاذن تو يتيد أسيد بن خضير وعباد بن بشري تيدو غوط بوئي مأددو تطو كنو ماري مزايا متوتا تجنت ما تويت من مزايا ومناقب الصحابة الكرام قال سعد بن معاذ رضي الله عنه يملع فئي كجبريل أرنو يأتي نلاب سعد بن معاذ فئي يوم موته قال جبريل أرنو يأتي نلاب كسود محر أو سعد بن معاذ فئي melado inno ite wugo ite haudi kai metelo na kengo kakala wal be hatimol sa ba ben bewi melado wayna ki man kono men andi wodi ko wadi men inni men jokki melado men gundi ha fa de wope ane soli men acci de kala wal sai de yeki tata kono laro ni gundi de ko me yi ha men heuti sahaba joni milandi melado nuggu de gundan de tonon melado كوريجان بن جبريل ويهيلا سعد بن معاذ فتيني جوني من نتكتن ده قلوجي كبتان ده جيدي ده ملايكا كتاوي سرو قول منغل ميو هولي وقت ده رون كان حجم ده فلاس كان تحتومو كنو وقت ده أكتولانو قلوجي كبتان ده جيدي ده ملايكا يو إيورو ككام مكيب فوجولة بني آدم ياسي لو كتير ده ملتو وقتني فالنلادون عليه الصلاة والسلام فايري بأري بناتي بجوني بي صحابة بنيي بي بنيورو ديوكو برنتا تريكو كولور سميابو يوغا امالايكا بنبهي يشوندو كيو فايري اولوطا ما اوروندا ما صحابة بروني دوم بني جلا من تقا من خوكي روندا دي فوري من ميدا لروندا دي فوري وخويكو دوها وحو بماكي ناؤنون تو رونديمو دونغل نرونديمو امالايكا فنفي وبسرني كنون بتولي بماكي سكين قول سعد بن معاذ قول جلني أرشي جوني مادن قول فدو كم بماكي اهتز أرش الرحمن بموت سعد بن معاذ رضي الله عنه كنون فبضون ko bayri o hari ko bandi ko bayri hari o wujje bayri hari o fenay hari o nyamay kum goddo ka ko bayri ari ho suki ke joni mum e dow ko heddi ko o suki ke lahara e dow aduna o suki ke dina e dow fijinaru kono mum o fiodo dum taka neppo ma e joni mum kuddi tawa dame kammo tutti na guluji chattan e ngeto malaika ya he julon kari surro mo aro kondu riwata dum ya isi ke fayda mari hakkiri illa sa'a sina dewal Sa'd ibn Mu'adh kanko wonno hore gollo le ngol dani Abdul Ashhal tendetti ngurna makko en tawa eno juuti kure makko den ka islamu no duudi tanaade ngurna makko e kala tebbere tawa eno duudi sabu ɗum ɗo kanko tun heɓi ɗum tawgol malaika tippo to wiya nelaaɗo kaari teɗɗini yahu arana bani adama alaka ewa mo aga alim ya asi joni men ngo wii kala wonanto mo wonanay mo kono fanni ma a sanza li hoore ma a sanzataake inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kono Sa'd ibn Mu'adh ko ni woni seeɗa e ngurdam makko amma Usayd ibn Hudayr oɗo himmo oɗo Abbad ibn Bushrin o wi ñande go o yalti ka makko ari e sengole e mekkun tamaro takko ka suudu makko dari ɗon himo juula julde jemma himo jannga Qur'an o marnotande certunde no welde Qur'an tawi mo humi puccu makko ngun takko ɗon o wattini himo jannga tuma o janngi o puccu ngun dilla e nder julde nden jemma o yehi ha o ɓuri o salmini o ɓanti o tawi joni o renta kammu ngun hakkunde makko e kammu ngun te lewru no jalɗi ko ɗum yaltinnomo yaa tawi niɗɗiɗi o huli o naati o waali ha bindi o ari o yeeti nelaaɗo ko fettini jemma ko nelaaɗo hanki mi huluno minnino jemma mi yalti yaasi kay mi helti min yo mi juuluɗon seeɗat mi fuɗɗi ɗum goɗɗum ari hippi fewndo an fo niɗɗiti pit puccu an ngu seeɗa ni ngu maaya coycolonnagol ngu ronki tabitude tenna kon woni sabu ɗum nelaaɗo nelaaɗo nde maati a Usayd hara wakkilino kontinta ha weeti jama o finayno salmodira e malaikaɓe ko heɗagol jannde ma nden addunoɓe woɓe nanu ko janngata ko nde dumini rabbul izzati wal jalali yo newnanto ɓe araɓe tawe nde ɗo jannde ɗum ɗo ne weli heɗagol puccu ma ngun noon tagi yiyay kulle ɓe yiyay nanay lettan yimɓe ɓen yiyay kulle yiyay malaikaɓe yiyay jinna kulle ɗe no terti amen amen wo joni noon puccu ma ngun yi malaika on kañum suusata ɗum tiiɗa ko ɗum seeɗa ngu maaya e kulol muɗum ɗo ɓe maaji sinno a kontinno a yiyayno ko hawni bindi sono ɓayri a tagi a huli ɓe hooti ene ɗum ɗo kadi konno woni sabu ɗum kon gadrimata ɗum ɗo si wona jaɓugol wongol abdan lillah sa jaɓi wonde masjide makko tun piiji maɗin allahu tabaraka wa taala aɓantay tun fi masjid oɗo Usayd ibn Hudayr o wi ñande go min e Abbad ibn Bushrin o min yehi ka nelaɗo hirugol yewtugol haajuji amen min yewti ka nelaɗo nden ñanden ha niɗɗi min yalti kay lewru alano niɗɗiti pet min yalti min jiɗi ko honno min yitirta laawol yahugol ka amen o wi joni amen tabaraka wa taala waɗani Abbad ibn Bushrin o lampu jalbuɗo salka hoore tuggordu makko ko ndum min yonnori lampu jalbuɗo sal fawi ka hoore tuggordu ko ndum min yonnori ha min yehi joni noon ka an ko ni ka makko kani min ɗowtiri ha ka min sertata ɗon mi wi joni noon ko honno joni waɗaten awa tawi a yi niwre nden hange ta jogi lampu mum mi jogaki lampu ɗum Usayd ibn Hudayr wi tuggordu andum min kadi tempi wa mayru e ko wayo to ɗumɗa jalbi sal min waynodiri mi wi joni a goto fo heɓi ko hewtire min waynodiri min yehi min hewte kamen min yi taaliɗi lampuji ha hande kamin woni sifade ɗum tai ko yonna na government tun ya on tan jamma tun pa initiative do men ne di mo ya de mo ki be ne di kabuki te do ta to yinna men aisha be ma ki ala pur to de yinna madina be ala pur to de ne yinna be madina be fo ko ma be wono ono abad bun bash bun bishr al ashhani wono tawno sel sel ti annora pewangal e ner madina tul munawwara tai dun ko jode o do suka hauru ko nela do tudi e ner makka fo timmini yo yahu nodda e ner leedi fo madina wono mus'ab bun umayyah o ari tawi e mo jogi asalibu da'wa mo karamo ko be yewto be fi da'wa be fo be wi mokke den hebaati noddiro wono nela do noddiri non ha hewti mus'ab bun umayyah kala fala be yimbe be yo feew odatta la wol ngol rewno kana lahu manhajun sharif fi da'wa kwadi non de ari o tippi ta as'ad bun zurara ko wernu no mo madina tawi nen nyande madina hino satti wuru de botta wonande addudo dina kade anda tayre be weri don ina jeyano e attibe gartade ngengune wata wud wona ta madina dina dum leydi din fodi bonnete saabe bun mo azu odo don seyi kala habu islam ko angal andugol mo islam habinu mo islam kala andu ko islam gandal tellungal o haba ta islam bawo dum anna ta fami dum anna tu ada ma jahilu saadu bun muaz wonno hore madina bayro nani asad bun zurara ko fitta ya e makko o addi ko ka iuru do makka no jodi ka makko don ibenata e chudi yimbe ibenata e marteji ibenata e gese yimbe ibe waade o ibe faida dum ke tansi akida di neben de tansi jikku di neben haray non ko kanko ardi do dum do wata kontinde do himu wuri jonnon asad bun zurara ko fitta ya e makko kanko e mo harta ya e makko yawgol wada on goddu ko inni ko sayyid bun fudayr o do kambe dido ko gore on ni yahu asadu ko mito ya mi harta ya e mo yawi anami mo simo mari haaju e murna makko na kumpay kum kum addi don no bonna jikkuji yinde de kino saaka hakkunde yinde de kino lanca hakkunde weldube den e madina do dum wata kontinde do sio jabali non ko mi wi do kom mi waray mo mi heddo hakkunde am ni yaaya mi waray wode ya to wa fay kum kum yaltu madina o wi mi wata ya de ni fali no sin yeli ne ronki fa mo dirde masi bo waday joni an yahu taw ate yang ala satti do wagay kano wori sewte de ni ala to saidu bun khudair inni ari inda ko lando on nelinni mi do mari droit wolu gol ko mi nela ko ta kadi ko wonda wadde do ko ninni taw taate wona taato bayro ari ha o batti ke hewtugol at adu bun zurara no andimo kon mut abu bun umair anna usaidu bun khudair kitan at adu bun zurara mbatti mut abu shoundimo bi awa wonto arde do e men ko wana jam woni mo arde ko ono woni lanto madina o ko goto woni tengo do makko wallahi ya etete ha o do jabi islam tara ke ter madina jabi islam ki do koro ma non ya hulu jomi ma non da wola e makko gonga on tu min non me yewta ta ko wari non ko jaban tala tara e awa ko kanko do ni ko lanto woni arde ko goto woni arde do na wawdo wa yimbe ɗen fof ni emo wi'e usaydu bun khudayr so hewti ko honno wiiɗa mus'ab bun umayr wi'i accumin mi yewtida e makko ala mo ronki wawde yewtudede ha han mus'ab usaydu bun khudayr hewti no jogi mbangu cikkingu hiwraki hayre goto wi as'ad bun zurara ta fillo ko wonda wadde ɗo ko a faaki leydi ndi a bonni hakkunde yimɓe ɓe a addiɗo momin anda o bonnowo yimɓe o wano o woodi ɗe o faala ha o gayni asa do zurara yuno andi min jaba ta ko mo famut abu yoti da tay makko musabu yi ko ya woli haga ni de o say de ko non go ni wala ni musabu bun ala musabu bun umayri ya sayyid qawmi hal laka ila khairin min ghairi dhalik o yiko an yokoho yimbe ardido yimbe mo jomi men ardini tene gida mari mojere ne falata yo wada harana ko ko woluda do ko ko honde woni men wo tajlis wa tasma irradita qadilta ma radita wa in karista kafna anka ma takra o yini ko mi dakirma ko ya jodo hedo da ko ko mi addi faamu da bonnay hakkunde julbe bonnay hakkunde yimbe be si mi woni bay da mari hakki liki liti si tawi du welima ajabay fayna anda ha do goddo si tawi ko woni wolu de kon kadi hawra na ma be gatta ni ma garanti mi yalta e madina mi wola sama ko netta tamako to a wada la bi redu no si tay apporta tala kada ansafta wo dala bire dugo fayku wo ni jodo wo e jodo o jodi e hata o do musabu daftar mafatiha kangol fuddi don jangi ngol hangol laabi bayri landa ki sarhugol landa ki firtugol o do asad bun zurara yi mi yi ikki san annora jalbugol welwelo islamu ka yeso usaid bun fudai ko gayni tungo wi ya fata ko ko abdula do de dum do no laabi dum me weli neddo kadi wa ka wolde sifa dum bo fala ma sautu do ne sifa dum ko honno wada ta ko laabi hondi woni dum ko yawa ya haytu lo to da ara wola kalima shahada tan mi haray tin o ye o wa na ko lo to e ta jangol wari o woni kalima shahada tan mi o nya wa joni non no wodi burdo la huldi na da der madina ko ngi ni ni dido ya handam yo ari awawi yewtude de makko famondira e makko o jaba hara abote de islam timmi madina kanko ni sayyidu qaumihi nami o yiti ni ato ma wawa e woni de makko o allahu akbar ko woni do gale makko tinje tinni mi do kala no wani woni de makko tena de wawi rini de wawi woni de kala won dara en habali ta wawa ta dum aw usayd ibn hudayr hacci mo don yehi o hewti tun sa'd ibn mu'adh wi usayd no yaru dana nanon artirda o bonno yima asan zoi ko mi yima ko kon mun arduda usayd ibn hudayr wi allahu akbar la ilaha illallah ila dunno hari wala takala ilaha illallah wa arsi diye ko ko woni kon kon bay tun ko addimo ko amar ko hakki ko allan ko ko afamu do ko ya himo tin ya hen dara la barre do won gal don gal mi yali gal ha hande hay no ku dina ka porta kama ko ha do modi ko so porta tano haran katti e yi ko ne wadde dey ngam ko ko forte awade tetto forte ta ke dina dina tetto hawa jabana dum hore makko wala to forte ala ko fus taadu bun waade na man ko min non tayi tum mi tikko ko agor ko dun cho awada ali dum sing o yiwa don joni joni hay asabi wora don baya ko heu si o tikki no kan kadi mo nya dai mo yenna bulni taw tan taw e wawa taadu don ki woli go dir ngawe bon no wodi non ha kam ya tan tamo ti heu ti no kugo ko ma ni yotto ese fatte o woli go fala ha o gaini o ya inno ma ya sayyid qaumi alla jalasta wastama'ata fir radita qadilta wa in karista kafna an kama takrahu o yi a forte ala o ni sayi lo rabur ka satu daga ko yimbe ɓe yiwde maɗa faalaɓe forsudeɓe jagude hunde Tuhan adalah jama. Kita naik pun sejama guldina. Pojok kiri doi hatu lela mokanko, pojama na hore mako. Pajal jomne wilai karaha sildini. Kana ya guranan. Pogi pahiri force ala hao ni jometo joni. Ujodi, pojanga ni mwazi muhawa jadi, pogi hawa joni non ni, tafala dawa ngajir nimi, kata nima joni milontike mato. Tuna da Islam. Madina ufoko sengulei awo. Bayro iwi nongo yehi ka borol makongol bani Abdul Ashal. Ka abadu ono jeyano. Bayro heuti wani ya bani Abdul Ashal. Man ana fiku. Kadu bun muhaz. Uwi kono yongol to lenyol chendungol. Minko mi hondung ka modong. Bili anta sayyiduna wabnu sayyidina. Wawo ni koho amin di koho. Mawe mafoko chendungol. فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول هذا تنقل موضا وربي ريو بفون حرمي إدو أن تنقل تنقل شكاية جمالكم يدوكم مهيدي أولو كلاند أولو مريد دول كن مصعب بن عمر نمر نودول دنيا دول Jadi, ya sah, dalam nasi tiro ekamba, dia tu mentung kau mewarna kasong, nah nuara, kau mending kau ambil joki, kau ya awalnya tu, mesti nak bawa ini sih, under 10 minit tu ni kau tu. Orang orang abad tu kau tengjaya no, abad, bun bishirin, radhiyallahu anhu, kau orang orang. Kairi ono jati hanne kati o diwi saadu bun muazo yeho yato yi musabu bun humayit. Wala samahu o wunde makko wundan de kisu ni saiko takirimo koyo jannu motun Qur'an. Kairi kambe jande makko Qur'an ane lanna ki jangu gol kalfe, lanna ki jangu gol hurufu, lanna ki jangu gol sajidi, lanna ki siro. Kwa hala makke ona wawulete. Sukata wala ni makula la nata zirka no madu. Kwa arabu tipi, kwa arabu de ona wawulete. Kau nulis apa yang jinny buat orang ni demi orang tu mana jangan kau cipti kau, kau jangan mau jualan kau hujung kau juli lagi. Jadi ojilu no Quran, kejangan gol Quran, kejulir gol Quran, kau jamma ener madina hat kau netah apa yang kau sahihul Quran, jatuh Quran. Kau kan kau jatuh Quran. Saya jamak kau nyebut jamak kau ngukau kata orang di Quran. Sonya jamak kau nyebut jamak kau ngukau kata Quran apa poti kamu. Sonya jamak kau tiada nak ngukau kata Quran apa poti kamu marilah. Kejam ni masadi kul Quran. Enar ayu goldung. Nanda go omol si ke Madinah arka julir de nelado. Nelado no ini jamma no jula kasudumu. Abad gun gusirin no jula kajulir de najangga. Jangan nentai nudi. Nelah rupai risal mimin batu yuma men Aisyah. Saya kasuruh mak kebewali. Jadi Aisyah. Kau wong bejanggu deka julir de dooler do jangga jula. Kau nandai abad pun busirin. Kawan akan kuni. Yuma men Aisyah maju kau kan kuni. Nelah rupai maju Allahumma ufir lahu. Jami mitori kama ya apa nawa. Kunda yoni cetana. Ta. Jom menerus kita gunung ia fokari dua nelayan dorus katake ia fokorong kotoranong untuk melihat. Naya sama, ya sama. Nelayan dorang makan modum. Wanang abad pun bersyukur. Rabbil Allahu anhu dihadi jadi nelayan dorang jadi informaj. Ketawa madu. Tapi nelayan dorang tahu memadin kalau jadi Islam itu harus abu gunung ini. Ala jihad ini nela ruah jihad bersih ini jauh apa ada salah. Jepok maju macam tu. Hanya dah hati ni ruah jihad ini jadi zatir rika. Jika wana fisana fisadia jihad ini satu ni. Jika apa kelengol wana golor udah nela do moja. Sampai nabi moja. Bihak di jihad. Ini bihak wajan Allah subhanahu wa ta'ala. Pukki bapolkal. Kawasih di unu dikadu fengi itu. ko baawo be hewti de ndido do wadi fere o yete do kab bunil asrafu wara ko wino do be makka be no moti buri ne laado ya quluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila kanko wino du kabu bunil asraf nyande ne laado hewti ti be hewti zaatir riqa fayri be ko hombo wakilo to modo ya addana mi hore kabu bunil asraf de Lori Islam ina jeyano e wakkilinoɓe ɗum Abbad bun Bushrin o e Muhammad bun Maslamat ɓeeɗo ɗi ɓe wino nelaaɗo menen ɓe gadde hende joni ɓe yehi ɓe tiridaale Kaaba bun al Ashraf ɓe meldimo ɓe yewtide makko ɓe cantidiri makko haa ɓe addi hoore men ɓe jonni nelaaɗo ɓe acci fewo mum ka suudu makko ey jere waɗaali fiiro fu soɗaali tawi Kaaba bun al Ashraf ko lanɗo yahuudu wonno kono tawi himo naɓidi atto ono wiyeteeɗo Muhammad bun Maslama on yaari ka makko ɗum yaade Abbadu o ɓe rewi laawi ɗi tawata no newi haa ɓe retti hoorno ɓe addani nelaaɗo ɓe acci fewo mum to tawi konkaali fu so waɗaani ko kanko Abbad e on ɗon yahuno ɗum kaɓe iwtino zatu riqa tawi jihaadi min ndin ɗon ndi sattuno moƴƴee sahaabaɓe nge nelaaɗo ɗaari haa takko Madina nelaaɗo ɓe maaki ɓayren tampi joɗɗen ɗo waaleɗen ɗo wennen ɗo tawi ko jemma ɓe ari ɗon kaɓe iwtata latirrikaa ɓe ari haa ka sammere kaɓe fowtii ɗon tawi jaka no woodi neɗɗo gooto musirikinaajo mo ɓeyngu mum dahaaka jihaadi ton tawi kañum hari alaa ton o naɓora o wari o tawi jihaadi nin gasi wareteeɓe maayi naɓorteeɓe naɓaama o wari o wi on to ɓeyngu an woni ɓe wi ɓeyngu ma dahaama yi wo hombo waɗi ɗum wo ko Muhammad eɓe mum ɓe o wondiri laata e Uzza o wi o maayoyey kono hettaɓe mum wo o maayoye so maayo honno hettirtam wo hettaya ɓeyngu makko haysi o maayoy yo si tawine ne waaki hettugol ɓeyngu makko o hibbay ƴiiƴan jokkuɗo nelaaɗo o hibbay ƴiiƴan honno tawa noon o soomi nagaaje ɗuuɗuɗe fonda musirkinaaje jokkiti nelaaɗe o yi arab kara mo koɗɗon ɓe wi sirru ko joomi men tippiniri kaa ɗo diina e ngol ɗo leñol ko tawgol ko diina kal lanndi kon e leɗɗi aduna ɗin fof ko kamɓe tun townata ɗi ko lanndi kon yo taw koka ronditotooka kala sattende ko neɗɗo mo hulataamayde ronditoto kaa ɗo ka arande rondagol taw ko arabu ɓen tun waawnoɗi ɓayri hari ɓe hulɗinirtaake mayde kamɓe neɗɗo noon so wei haa tawi naamayde o hulɗinirte to si jonnaama ko yaata yahay ta ɓayri piiji buy hannde so hay maamalaakuuji ɗi no ɗuuɗi e muɗum ko ɗum ɗon tun hulaa taay ɗum ɓayri neɗɗo ko satti wonki o o jokkataama haa o ware o jokka kadi ɓaawo ɗum taa watte goɗɗum mbaawnde waru ma ko lorratama ay ko ɗum si saado bun mo'aad ñannde nelaaɓe yewtuduno e makko ɓayri kanko woni hoore aws ɓe lanndinomo ene saade kookomi wiiɗon yo mi artakko mon ɗo wallito ɗon islam ene on firtoytaa ɗum ɗum ko goonga e mooɗon saado bun mo'aad wi nelaaɗo miɗo tori e joomi men okku en ngurdan haa joomi men noddita kaw wiyata men gollu hara ko yon aynu on taway nahnu l qawm ko menen ɓe madina ɓe woni madina kono woni anndaami o wi nelaaɗo menen e iwtirɓe ɓaawo am ɓen fof si on tappinii men maayo on wii jumpengo yawtoyon alaa e amen hettitotooɗo ɓaawo fof jumpengo maayo haaɗon ɗumi waawi on yeetaade sikki ɗo ara e hakkiitaa arabuɓe hiɓe marnoo tiɓanɗe ɓe tawata si tawii ko moƴƴuɗe ɓe yaltinoye moƴƴere si tawii kadi ko bonɗe ɓe bonnay ko ɗuuɗi ɓayri oo ɗoo neɗɗo gooto pet yo suusu jokkitude kunu leydi fof fiiɓeyngu mum siko goɗɗe men ngenen jooɗi ɓeɗo ɓe ngo jokkitay Kosusai. Oke. Ai di kolam war do reti be ngoma kona beni. Ame ya do landa to do tio. Haya hay. Kase la mu hirta on kirta on do. Kase la mu. Kase mare tu. Kona ya tu ngai be hita go ya ton. Kala ni mi ala ya. Todo no ni mi ya hay ni ma ya ma mi hetta be ngwa. Ko bajjo kadino. Woshi dun dogo ne wa kini bo ya jida. Ko yalti de sa saru makko jokkiti ne la do e sahaba be mudum. Ono to ti de do kawo fi de. Ka. Joni no kairi de ari ne la do ngala hi salatu wassalam ari ha hewti ka fawte ke ko. Kenati ka famere de nara ma ha tawa ma tonno wa wa fawte de ma ta ma werama. Ti jibu se tinu do. Bayri be atti ke cippa de ne la do ko atti landa de hiden tampi de ronki ha kono man ya harusuna fi laylatina hadhihi ko mo ran tan jira fa ayna yimbe ben ha be dano e o do jemma ne sabuna e ho dano no wata ke kay go mo ba ho dano ta ta bu ko muhti da ta tirtu gi don iuri ka ayde mo woni ki don gayni je mabbe tiro aron takko mabbe don o ko dano don kese hakke me jagi de dalala ma je ko mo ayna tay ha dano de Abbad bin Bushrin e Ammar bin Yasir inni. Be do dido wonno akhawaini fil islami inda ta'afi bayna al muhajirina wal ansar. Dalara ko be do dido hawtindirno. Nyande be jokkinno muhajiruna inda makka be nebe madina be. Be nakari. Anko madina do woni ko manko do jeyada. O do ko makka jeya o anda do ala do goto. Ditori kama wonda nan o walli sodamo. Yida mo ko fikko ma kadina be hawti dabo dela do jano be hawti duno Abbad bin Bushrin e Ammar bin Yasir jono bayre Abbad inni ke tum ri ko minna lado Ammar kadi jokkori don bi en wonde jono wadde ngel li be hirasa bayre be dati on don hirasa kan be dido Abbad non no andira no ko tanti wo urne kay jamma kan ko mandira no dum jula nebi baye yi ko ne laado maaji ko yando jula no ka julir kana layla abada akilan da de ammar o wi ene ammar bayri ko nan dido hande suba fi yo ayni jamma do ene awalo to taano da arande jamma on mi ayna si o fecce yi jamma mi himmina mi walo ayna kami atto wala de aina mi takkito yo imma de ko arande jamma on buramma ka ko takkito de ne sabu la en fo kadi yo en waddu ken ko en waddi en ngumidi en dano da kadi en fu to karna fikra ko goto wado ya dano tumo ya kay mun yo mabba tani do ngimmo on sai ammar yiti giron ande to arande jamma min walo yono e ha waktu tel mabba min immo walo na yono hatta min atto wala gongo min mi fakkito yo o inni hawa o wali o aini ha fu wali dikki tu o yo rakki tau suro o jula ile leku kander pamera to kono non ka kadamal kana tirado andi ko harit o wi tigiro yo julu seda sahabiro fuji yono mare edo no tampi hage wa taaje ke edo do tampere kono wali dani mo wakila re karjula ko ngandi wana pandu golla ka ko gondinal si gondinal gal no tiidi gal itta ron tere bandu ko mawti de watta dewal o kontinu juli don mo juli don ha aya shirko wi no do to walla tawal uzami warayebo on warde nagaje makko de mo hewti ka famere tumo hayni Abbad ne jula no wada ruku e sujud o andi jatti be be ngwan den ko do ko na jiya e mabbe andi no jiya no pete kibla bir ko won ka ardini ko telen paaw fiu tirani famnere nden o lowi don dagawal o podi ngal hangal hakki o cittinal habaw ambar tayro cittinal ngal dari abbad nabi jungo ngon ittingal li kontinu jande mun tay mo jango de suratul kahf o kontinu jelta makko dum haydil nalim ko tay o dilali arali jokkital mo wadali hay fuu ne jokkit ko julata o watti ci kadu gongal o podi ha hakke cittinal kaba o nokku go kadi abbad nabi gori ngal don kadi li kontinu kahfi mu gondina lawni de ay ko oya tayi o jokkali mo o darta jo wadali ko hayo larali wonno wadde dum on o anna o ko e julde woni o sarti ti kadi gongal o podi ha hatto tikkinal kadi ka bawo abba do gori ngal don kadi walli oya dogi ti tango si tayi darata ke ha ande o ko honnum hadi je itola tayi na ma yido ni ko dogi woni ana do wol dinati dar tagol on weli bi ahi kitta magawal de bandu makko no gal nata hangal daro ko horta gal o wallina o ronka ma yetti sa do jokka goppu ko ko jokki dun no tiide makko dei ka era ju ko son son mi bokku ma ba tabitay so so pokka gongol a gayno tayal tinde to juliri ni ha o tallini darde makko den diri tay igan na yalte makko ha o loyi o wari o mbaɓɓe ammar gu ya o wi ammar ɗimmo mi loyi goɗɗo fi ilan dagade mi annda noon ko mbo kami salmini mi wi alimu ammar wi subhanallah hanno mbaɓɓalan hanno taga dilde nen o wi subhanallah hare miɗo janga fimoore adunami ko woni e nder annan kon fo nden ɗon no ɓuranimmi ɗum tawi mi wawata nde taɓire nde timmoya ay do mayno e munde timman suratul kahf ko wi joon noon timmo wallitoɗaami ka hirata on ɗon min mi wallitimo fino ƴiganɗan taɓira haajata o kontini hirata makko o ɗo hino jeeya e ɗum waɗuɓe fu ene ɗen mari ngal ɗo gonɗinal eske wona ndiyan e ƴiijan wonno ka ɓanndu makko sikku ɗen e wonki wona woniri noon e me en e yaari urwatu bun zubayr attabi ñande kongal makko ngal taƴete ko ankar o waɗi ha ngal taƴa o wi mi anndade o dillinaali ngal o maƴƴinaali ngal e yaallum urwatu bun zubayr ñande o heɓuno ñaw koyngal tawi ñaw on ko raaɓayɗo ñawɗoɓe ɓen ndaari ha ɓe wi ñawdata ko si neeɓi kadi koyngal ngal taƴaka naata e ka ɓanndu koye koyngal ngal taƴe joni noon on ɗon waktu koyngal ko taƴirte ko laɓi welki wallinte ka tewu taƴira doyi doyi ha hewta ƴiyal ngal ngu weeñe feeran o fawe noon ka ƴiyal taƴire wano leggal taƴirte ko noon waɗirte noon joni noon ɓe ɓanndi ɗum ɗon fo tawi tigiri ɗum hino tatte maɓɓe ko waɗi noon ko ganndu tedduɗo woni urwatu bun zubayr kono teddungal ngal ko woodi ko fo siɓe teddinimo ha o maayi haray kadi ɗumanni ɓe wi awa ɗo ko ma tun yaafo ɗon ɓe takki ɗon ɓe yaafini ɗon ha urwa wi waɗe golle mon ɗen ɓe wi joni noon urwa ɗum ɗo no tartide ɗum ɗo no muusi minen min wowa taƴirde ni koyngal goɗɗo ma junngo goɗɗo komin woowi koyemin moƴƴinanmo beere tiiɗunde nde tawta so yari kaasu on tun o sowata muusi mballoɗano so ha min gayno finata sina baɗa ɗumum nde woɗɗunde hassi min moƴƴinani gokku yara fi yomin waaw taƴide koyngal ngal ɗo wi subhanallah mi yara beere ko joni an harmini an ko fiiwata mi sowu lette totoke ɗen aduna ɗo mi yeggita lette lahara ɓurde mawnude ɓe waɗe mi anndati lette lahara ɗen no muusi mi ndaara ɗo ɓayri naafimi townay ɗe to ɓe wiyawagasi joni so tawi ko ɗum addi men adda jogotoɓe maɓɓe addi sagataɓe ɗuuɗuɓe ɓe darmi ɓe wi koyɓe jogomo ɓe ñaɗɗa harade ɓe nangi koyngal ngal o jampitatangal ha woofita o wi ɗi ɗin komi julɗo ɗum men jara somi jooɗi kaɗomi fuɗɗi kawiɗo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kila wolu de dongon taje ngal mi andata jara tan jogi tole na mi joge tele ana musli kana ci da wolu de dong hara anda ay gon won taw ka ko jodi ode ki o o alkar o janti jomi men haabe tabi ngal wali to o dilli nali ngal o soali o wullali o sikal tay non ko labi atto to itta teemu feran ara itta taja iyanan tay kadi si gayna ma taja de ko ngal tadutu nebban haray fatina ma da nebban tiga haan fati hara no panna ko ngal taje tu ko nan ko heddi ko ukke mer ko de wotere tawne tan ton nebba wul dan tan taja ka iyan man sinatu tadi ni uddata sidi uddale je jan wakko la fofo do rewa joni ko tagire labiya seeral libeeda tewu keccu hetti mumum ukke e nder nebban diga fatuna kañini ko muteende ko haa wani ka se taginal haade gayno o soali mo jokki alkar makko te ukkinal ka nder nebban suyinda wootere o baɗɗa ɗum ko bindi waɗuno o finaali haage e juula museeni ɗum tawi gila o faami islam ko o payfum haa o feƴƴini ko nanñande o heɓi ñallal ngal o janngaali hirde sappo qur'an nanñande tun ɗum meeɗi mo fuutaade haa o maayi urwatu bunsugal kulla yaw yaqra'u ruba al qur'an illa fi hada al yaw tawi ko honɗum hanno jannga ɗum nanñande wo tawi mo faɗɗa ko a taw jangude koni jogorɗen qur'an yaawi fowa ene ñande dettuɗen nde o hara e nduggu uddiimbe si detten seulement ko nde wayra jangde no fatti idan oɗo en yii o tufaama ndagaaje tati kay yunaaji rabbahu ɗum ittaalimo ɗon tawi ala ɗo ko woni sabu ɗum ɗosina yonki yanki nanagol joomi men ɗum fay joomi mo wi kad aflaha al muminuna alladina hum fi salatihim khashi'un ko ɗo tumma ɗum ɗo ko sahabaji ni e yiiɗa taabi'inaajo gooto e taabii taabi'iina meeɗiinaatunde juulirde juulugol tahiyatal maske habbo waɓutu on o naati o habbirani darnde aranere nden tun juulirde nden uni mabbi uni e nder fow nde fappunde uni haa heddii ka o darii ɗon ko ɗon tuwoni unaaki birkiire memaali mo e nder juulirde nde uni haa heddii ka o darii ɗon o juuli haa o salmini ɓeygure makko nde mbayrinani juulirde nde muni koɓe dogi ɓe yalti argol ndaara tawi o maayi tawi mo waɗi sujuudu kadura nde dimmere ɓayre o salmini o tawi sooƴo no waɗa no tonka awa o maayi ka nder juulirde towi hombo maayi ka nder juulirde yeɗɗi towi subhanallah mata in hadama haha l maskid ko wonde nde juulirde uni ei allahu pa a andaali nde uni te o billahi mi andaali ko fi honnu ko konno mi andirta ɗum mi ɗo gunndodude e joomi an mi waata tenndude haqqille ɗen billahi alayna koni wonne juulirde koni wonne juulirde efeye a yahay ɗo ɓaaw imame julde nde feññinteede so habbiri a habbiri ta waawi juulude ɗon haa salmine hara annda ko honti o jangi ɗo wadi walla ala to faala jarri bo ɗen naatude siɗɗo ma julde juulirde juulon haa salmina si altama tun yaahe imam ko tan aranere konngol de o juulniri o yetti mi anndanani kadin mere noon isi mi anndanani ɗum firti har mi ala toon nani oɗo wii mi waawata sendude haqqille ɗe fuu ko ma tun wonaka julde ene wiiɗen en waawata sendude haqqille ɗe hay fuyɗe majje wonata ka nder julde fof ko yaati wonata ɗen sa ala noon kadi yoɓoyeede ko ɓen yoɓano kon ɗum waawa wonde naani nelaaɗo ne irno sahaaba ɓe yeɓe jogi ko ngal ɗo hewal ko wano noon e ɗanɗo ngurnan oɗo wiyeteeɗo abbad bo dokirin radiallahu anhu en yii fo ko wiyetee alkhusuu wa huduurul qalb ko nafata ko neɗɗo bani adam taw ma o jaɓa ɗum sam ko do fu won ki woni ko ne oto don ki calculer ko ne jangu de ko fa ni watti hakile ko ne wolu de ko kara himo andi mana dun ko ko ma dun mo ja ay jo ne ngi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar du dane be hadai ne do bonki be hadai mo bandi yagal be hadai mo bone sitay man nyande wo hida julu de nyande wo hida be da de bonde ce da julde hare ko dun musala ko dun lan sare jonne yi julde ne min yo julde ne julu de wo mo ke julu de wo fewe julu de wo ne hadai mo wadu gol bone sitay non afu kata wa gutu kona fewa ta afu kata wa gutu kona mo ke ta nyande wo da gaidi ya bone nyande wo awati ne julde tawo ce ga julu de wi anene kawa Yang faham, para kubungan kita lantau toh olehmu. Kawan-kawan, orang kau tunggu salah yang kau lihat engkau namun kan, kau kau teriak sih nama Allah Taala endernyal oleh mama. Para wanaya itu akan lu menjadi nama neta wong kiki naba. Jauh ini kau nol di kader makoh kau wong kiki ruh. Kenapa lu? Kurun si awal di kader nawi awal sahara deoin naywa duka wong kalo. Kenapa kau bantu nunggu malah jauh? Siko bandu nusa nau nyawa tahan de wunu tong. Ta. Kono kita nau nyawa wa ta imma de ha ka juli ra ta jula ka tubi. Si awa wa ta dara de jula ko ha ta jodo da jula. Si awa wa ta jona de jula ko ha ta ma wala gol jula. Kese jona ko bandu nu da bengal de wal. Ko won ki. Si won ki kin nong ora ma yal sina ma ngar jul de ne. Ener de wangal. Ara na for ne do da tahan de kadi. Ko wana non yaari tan do ngurna ngodo abbad ha nela do setini hatta Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu huruf ridda fuki tipiro mola nango hakku Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu e bedo acci suno de islam baande nela do setini ko te matewi fayri nela do setini jonne molino yene jonne zakka o setini men jonne tata ko go zakka arto landi o men jonne ta Farraku baina salati wa zakah. Dewa ni pende. Wote matewi. Sitau no nelano kogonga. Omaya tano baino ngomayi. Mene menachiri niko ko aduno. Tendu ni perele. Wote matewi. Sigiri ongei. Andi ngal nelal. Ngal nawai kontindegoi. Bainelano te ini. Usaila matul kadda bulon tika. Dewa ni banu hanifa. Tepur no bando wandi irfitati. Jona no wakir siddil etli. Fere mudu si edo poyo de arki tuka islam. Taino dunno landi kinnare mola nane. Kudun si karmo ko tundiwi ahlu sunna wal jamaa. Ko kando ni khairu nasi lin nasi. Yakudunahum bis salasili. Hatta yudukhiluhum fil janna. Wa ahlu sunna. Ko kande puri andu de yimbe ben gonga. Kande karibuli marande yimbe ben yurmen. Wo ko ari non kande be borna e goɓɓe jolokol ɓe daata mo haa ɓe bugoyomo ka nder aljanna so iwti ɓenna ko ɗo no yiɗanno ma aɗao salli saanum ko onnum haɓi ɓe na fitaɓe maayi ɓe ɗum ɗon fitaɓe maayi ɓe kon komi bonni ɗon tawi noon ko ɓuri tiiɗude saddude ɓeeɗo accituɓe diina e ɓe yimɓe arabu laddeji fof ko ngolle ñoweetengol banu hanif tawi no ardingol musailamatul kaddab de yigila nela do nela haka wonden do islam hebali jihad sattu ni e islam e jilbe ben hawe ki sabu ko tekki no don kon sawno no furki jude wuru no be ben ko ebbano ko dole ebbano de den kayno tiidi ti no furki ala di jilbe fewni hidi kono tay ma la ta ko shadid تجلد لا يقاتلون بالعدد ولا بالعدد انما يقاتلون بالايمان تاي كاندو وانا اوغول اي جوغول الا دون حبير دكو غوندينا دون حبير كروس تاي ابو بكر صدق تي جايس يي فولي مسالمه الكذاب اتاي كوكو جون مي كون تو ولا ينصر ان الله ما ينصر قال وي دو والله ما والله انتي kwadi nda julbagan halti fotio be yahan on wiido ko annabi be habamo ko be addino imminde yaw habamo ko ikramatu bun abi jahli di qiyadati kanko ardino di subi kadi be tanji ni folo yay kono bayri bayri be hewti be yi kono musailamatul kadzabu mu e program no ekkiri non e decision mo be jogani julbe be ngo wana e juldo heddo hande kadi kala arbo ko yirse ko e yirki be adala bayri ikrama ari arande portal ngal de fortinal be tawno be e atafe jugolno e yirki to ko hoot ko sara mo yimere habbi yo so fala mo bo e fo ara do ne won min ko mi handa ko mi nela do bayri bayri be yeti ko non Abu Bakr sahaba en di tendiri e makko be wi subu gayno be haaji den fo kala mo tawta no gayna ala ya habo ya o si o fo ni en kara islam fo lana si nela do fekkini islam fo lama den heddi tan ala ko wala men tagudo awa Abu Bakr Siddiq subiti horebe horebe horebe ko dum ko si ko ndin don jihadi tum tebi ka chapan den je to hunji do qur'ana wara nyande wa tere don fu hebe ko fodun halani tayi be pokiti be yehi o wi jeene de tanzu qiyada on be jonna qiyada on ikrama ibn abi jahl o do honno khalid ibn walid be ikrama ati be su de gaynale be yi khalid ibn walid ke mo jeya be jonne men pokiti al jahiliya wa fil islam ma qada jaysan fa hujima gila otaga ko meda li arda de kunu ha bayngu gu fola ka islam e ka jahiliya fu da ardin ko khalid ko do sibe inni nyande o wali o ma ka o ma ya do ngala firashil maut o wi me jomi mi tori ke ma wata puttin berne hulu do rede hulu do mayde ha o tawe o wi ndari ala ko mi tafali warede e jihadi dum wadi sabu ala gila ka tummere hore an haka kebbe ta hebta ta kolli didi wallina e kandu annu sina batte tonnere nyawdande dellino don ko mi soppama ko mi tufa kono ndari kam woni maayi tay ɗum no suni no ɗum no mettimo ko woni maayde ka fuugo ko ko maayali ka ladde ko koni hinnirande n islam bay sa kaga bayrongo ardi kedon ɓe yehi ɓe yaaduno e oɗo Abbad ono jeyano e maɓɓe Barrabun Malikin yahuno Sabit bun Qais yahuno Salim Mawla Abi Hudayfa yahuno Zayd bun al-Khattab yahuno ɓeeɗo ɓurno wonde lolluɓe molanaɓe sahabaɓe ɓeeɗo harɓe feeñi toon na noon ɓeeɗo tun yehi to gandi finnama mokkobaɓe misiide nden fo tewti cernokaari hewti hollina cernokaari tum woni makko baami fiide kono ɓe jeeya e feeni ɓe ɗon ka ko ɓeɗona e tuyano jeyaadi ndi konum lollini ɗeɗo ko taw guural maɓɓe ngal tawiri Khalid waɗi programme mum on fukkama yahama kono ɓe hane jogii décision pourtuɗo ɓe fillini ɓe haa ɓe hewti ke Khalid ɓe ɓori suurum kaw woni ɗon ɓe nangi ɓeygu makko kitan ɗum tawi tarduman ala ko jomina waɗata kon gooto e yimɓe musailamatul kadzabu ɓen waɗani ɓeyngu makko kanko Khalid ijara mbi oɗo debbo mi kawtinike mo ko woni ɓeyngu ardiɗo maɓɓe on ta gooto waru mo himoye juuɗe am o acca ɗon tayri ɓe tawi ɓeya yiltitike o ɗetti debbo mo jommita Khalid o wi jogo ɓeygu ma moƴƴa ɓe yiltiti kadi Khalid wi famal hallu ko nungi feere ne kere hoota e madina kadi en hootata ala hootugo on sa oɗo noon Abbade jonnimo kanko Khalid nde feere sembi yimɓe ɓen ɓe makka ɓe waɗan enɓe feere ɓe madina ɓe waɗan enɓe feere mo jeyaka makka e madina waɗan enɓe feere gooto fo ardina jonna ɗum dara fo muɗum e yiya joni ko honto fofere nde woni iwrude e julɓe ɓe e yiya joni ko honto ɓe wona foolirede laaɓay joni poyi tawa ɗo noon gooto jaɓata ɗum ka goɓɓe jaɓa wiyede koye amen ɓe foolira buk Bayri non o sa o tetti dum do bo sa go tetti. O ye ter salim. Maula al oda sabit bin Qais. Koy muhajiruna jaya. Bayri fettama. Yimbe fo woni fer. Kanko tawi. Mona borno kasange makko kanko. O yitti kenti adi din o watti kasange. O tari ha heddi horene. O urni o wadi parte anka wade se ton fowon ande maido. O yi e la hara. Inga mi ala haji madina ande kani. Se fowla yon. Ka. Si metto on hapu dema hara ko haure waran. O metta e fowlu ne. Kono sai ko haure awarila. Zala e fowlu ne ka. Bairo wadi itum. O atika di. Ngay ka haka lugi ko de makko den didi ko iri be ha ko fidim muti ko ombe ti yare o wi nana taake mi wil tori ma baaw ko wuli wo ko wuli ko do mi haddi kala fala ko don o haji da ha o mai aw be muhajiruna fo yi dum do ta hada dabtun azimul lahum salim maula abi huzaifa o wi awno watte hakki yahe denni awa goppe mabbe wi salim ati da moja tawon da don ngam holaaji ma don me ti me dan wuli wata be nadir kon salim wi subhanallah mi wunjo to qur'an haande timma mi daro ay be ben nadira tele ngam min si tawi du woni haray fala bi suhamilul qur'an aqulu haray wunji do qur'an be ngam moftede ho ko mi buru bonde si de reyi kami won do benati joku tunga di malo kan do lawo la lawo o joki ni don ha o mai don kan to sale zaid ibn al khattab fetti kongo woli wola ni muhajirun woli minan umar ibn al khattab o li non ko mi wola ni on do ko mi acciri ni bawo ko mi woli ta ta kongo ha mu tayla ma fole ma dun ha mi ware sinye inye to jo mi an ko jokku don ga ko kulo redu mongo to wala e den holi fotu de ode sinye mi wala e ono uti re fotai oye ha o wala ono honno barrabun malikin tewti be ansar be noddi be ko annin tinni be ko be ahoduno e nelaaɓe ɓe wallay nelaaɓe ɓe wallay islam o wi noon ballal ngal ko hande o wi kala jeyaaɗo madina himo toromo wata o miiji to ɓaawo hande hootugol madina tun mu nawwara gila hande ko aljanna fuu e waynondiriya madina kala wattiniiɗo ɗum felliti ɗum yo iwtir ɓaawo an ɓe madina ɓe fow ɓe jokkan na yaha kala noon marɗo haaje madina mi ɓertemo yo wuru ɓaawoɗa o habbo kuma gati wo ɓe hootiɗa ko maayo ɓemmi faala madina fo giddi iwtiri ɓaawo makko kamɓe tun ye ha udditoe pale o ɓe ansar ɓen tun kayde qiyadati barrabun malike ɓayri ɓe yehi ha sattoyi barrawu tawi iɓe waɗi maadini dow joɗɗini gardien ɓe dow ɓen hino dow ton hino jogi kure kala partiɗo mandi koyde kut sampo samporomo ley kono andi sa woni ley awa ka tigitade famboɗa fambotoɗoma ɗum o hurma doole feere barraw wi o yingal baafal ɗo baafal hadiqatul mawtu ngal ɓe wi ni wo en wawata naatude e maggal siwana hara en udditu ngal te en yingal martata ko fiyo ngal uddite a fanni mala ngal udditaka marto kan panni mangal wuti taka yalta ta aw dini jon ko no di tirtangal o wi min ni tata ha do wai wala de ngondu ko wete ngondu ko dan tirru ko ga panni teko ara ko nyani ni o wi mi do wai wala de dum na don do handu na do palli tondu ndu bugola ci on wo ki tali wi mi on ara liberal lampao ga ara nguno ya nderto si mi ukki ke nerto tu mi ukki tai baasa ngana sin ko dun tun mira ta se do se pugo ta ta ka ko ma di ni te tu se yo non ko ma ba sa nga lutti te ha bo be ho ko to wol ko tu ma dai azilan ni o uddi to wa ka ta ko ka di ara te no be ha bu te te bi barra wa wa du wo yi ni ta o fal du tum ko mo ne wa ni jaru ci fango bi anda ko ne der o ku anda ko tawa ta ko anda ka ya me ta ti do ko ara la di jo ki ko di le la ner do tu ti ni ya ni ri ner ku ron tu ni mi on ni uddi kay ba fanga ti uddi ki na ka do na bay ti na ti ara en ko ri ti wi a be walli ni barra be na do e bu gi ko e ha o do ti ko di wi man ni mo uno ri ner adamal Guardian de aynı no de bafa ngal de modir si don sapo kitan kitan sapo kai na do pugo ko dir sugo o urje ti bafa ngal o bari ngal o wali e mangal kadi de ronti ngal waaw de ombi tude o no mare berne de te on yan ba pay legal bugi tebo kai mo yandi bu yan ngal do no buru mo yandi kono na o wari aine de do uddi tingal o walu di e magal kadi be hebi yo ngal lombi ta sangal ombi ta tako o wi jube be naake awa jube be naake no e der hadithatul maut kay no jono ko soppi ndiro fe wi wana to bindirgo ko non be soppi ha be tawi musailamatul kadhab kay wahshi mun harbi ndangan di kanko ko adduno ko wargol musailamatul jonaati ko lando to kombo no tande mi fayla walle la mi yabo min kombo tum mi fala warde ande mi wara ka go to go kombo ku ko mi yobi ti rahanta o walle la de do ti mo ha go to mi ay o to o ni ko wo ni mo sala ma para kala fi ka mo ti ay o lo inda ka wal ma ko ngal o wari no han sangal o e ti ha o tai do o wo pata ba yo jarri boraka wo pu go o sente nga le musaila matul kadda bari nga sente be makko tawi lando tufa ma yani ako ko fu tabe mo wati tawi lando degi matula wirai ala ko to da me kadi ti ardi do mai ko ba ko to ko don Allah subhanahu wa ta'ala wadi sabu folgal jono ka kan na tugol e ngal on baafal na ta der to wara no de ka damal don ben se ando na te se abbadu ko don wara Abbas kodon wara bun bukhari radiyallahu anhu dengan dia koy marakatu al yamama woni ko fetti nyando na bi islam tay mo jogi dubi no ga e joyi ti do no nyando fetti ni robe wi har mo jogi dubi chapan nay e joyi dengan dia ko ta fetti no ka hari nawi hari no yal ko yang ngani islam ko ko ko ta suka yaga Saka di kusuka gaina tayangga nada islam. Ini ahli mahu dogan tayangga nada islamu dek. Kono o gaina tawa no. Suka wa irta no. Pair gole aduna de hu ala. Te imbe me woni de suda jon na mahu aja tukate. Ta. Bal mahu do kaya anawi woko jama hu wali toto muhao ajita. Renna fote. Kono nanti islamu angkati. Kuburi murti de mahu do yotau kore kire kuno ka islamu. Harwana o ban di buga dun kai islamu tai kadi gaina sa golle hay fi tai risete te ala ambo so o sifa be ala so kete ambo so do jogi do duni chapande je pati golle ise on ala ko no wata tam o gollai tam ki o do no ye hi jokki weli foti sidinaru aduna ha aduna dan tivu kai gole go to ha go to ida do tivi so no hi joni suji arti Ari jodi ke pali ke islamo kadi ko mene wonno ho ko baba ne jinki ko ko kambe dar ne julirde ko mene julna ka ko harano masa Allah hay fatiha wa sallah si tay wana mene le kadi mo kata ya akhi le tawno aduna la ambo su dawa ma jom men ambo sa tawa ma kadi baydandi ampo bawo dum do walli to ma no tawro yamo arde ta ko dum anda kamu anda no arda te julir de. Mu anda mau do ya do hati anda hai kus. Nuar di mesu sete izin. kamakin golla takka ordinateur golla takka mbudi na ko tayal tamu du ditapan de jande ko fay no ardine do o wa ka yindu de hay fu yo jangata fu kono no ngowa mo sirte arde julir de jomi men nen kanyo ko yasina kanko kadi do mo dalla hutta ta ko baba men darni de e darna men de timo afa mali ko jomi men be darna men de jonnen nan julir de makko de ko kanko subata wono be tonde inna ma ya'muru masajidallahi ko man amana billahi wal yawmil akhir ta o sobbi ha o gayno wi ko be do mi inni yo ardano lan ton accan be ardo tayri pe janna ni go wida ngala ko goddo ma jatta do lando baw ko lande te ko andu yero ka gara zan jaye oto wal nyanal hangal hewi tew hay goto hakkile mu yata mi jito do lando honto ma fen be nabay bal ko ti mawdo jawi tun rede yimbe ko tan ko to ka ben gana to dagol be ngarde sattude ta ko lande te ko honto so fero woni hay to ko to ko kunjawi jodi ti ko gana golle der tun jama on dano tanande ko no tan ni ne fende roto ko mumi wo ya do no te ka fa mal te jawi do e otowal tawi dogi nongong fewa kelta sono bohi mo sipa de jawa sono bohi na sepu de yande sono bohi mo pere me de kopurti sono bohi mo dogi de kopurti angunga taa magal hati po da mahama ya kami me angunga taa ta gori ke tunga taa ni ke dekju hokko tau ko wau do ardi rusi holi da dani da kono non ardinir temmo wawa ta shuka dina daro den tano den dejem pao o kadi. Ake, te wali, dina ka, ko ardo toka ko andu gede. Kudun si jomu iwa jalna minhuma immatan yahduna bi amri. Ko jomu subata almani wala, ko mi wali be ardire. Ardo to ko jomme subata jomme non ko subata ardo ko andu de ben dalla bano tala arke to en gandal na ko ngal en ardina en gal den e ka do dina na den de do mofte arona wi gol ardo ray sina tawa non na pata tay wodi ko pamene mudum Allahu taala ala wa alam tay wodi ko faldi ne mudum ko minni wal shaytan wallahu rasuluhu minhu bara subhanak allahumma wa hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.